Naprawdę? Naprawdę. W IT dla firm sprawy informatyczne załatwimy za Ciebie w ramach stałej miesięcznej opłaty abonamentowej. IT dla firm od 129 zł plus VAT miesięcznie. Biznes zmienia się z Orange. Co Pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią, mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 18:00 tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna odsłona operacji antyterrorystycznej w Słowiańsku. Akcje władz w Kijowie znów krytykuje Moskwa. Nawet 5 lat więzienia grozi chuliganom z Radomska. W nocy zniszczyli oni kilkanaście żydowskich tablic. Ełk będzie miał patrona. Zostanie nim Jan Paweł II. Papież to wielki człowiek. Myślę, że wszyscy będą na pewno zadowoleni. To są komentarze mieszkańców miasta, z którymi rozmawiała nasza reporterka. Na początek Słowiańsk. Tam znów dochodzi do starć między ukraińskimi żołnierzami a prorosyjskimi separatystami. Świadkowie relacjonują, że w mieście słychać strzały i wybuchy, a Kijów potwierdza, że w Słowiańsku trwa akcja antyterrorystyczna wymierzona w bojowników. Te operacje tymczasem znów ostro krytykuje Rosja. Moskwa jest oburzona także stanowiskiem OBWE. Przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Wolfgang Ischner ostatnio wypowiedział słowa, które mocno zdenerwowały rosyjskie MSZ. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Niemiecki polityk wezwał władze w Kijowie do kontynuacji operacji wojskowej przeciwko separatystom. Moskwę dodatkowo zdenerwowało stwierdzenie, że Rosja powinna lepiej kontrolować swoje granice. Wypowiedź ta dotyczyła podejrzeń o to, że z Rosji na terytorium Ukrainy przedostają się uzbrojone bojówki wspierające prorosyjskie ruchy w południowo-wschodnich regionach. Wcześniej rosyjskie MSZ wielokrotnie zaprzeczało doniesieniom o wspieraniu separatystów i dostarczaniu im broni. Moskwa nie zgadza się też z Wolfgangiem Ischngerem w kwestii wycofania misji OBWE z ogarniętych konfliktem ukraińskich regionów. Rosyjscy dyplomaci przekonują, że właśnie w obecnej sytuacji na miejscu powinni być niezależni międzynarodowi obserwatorzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sprawcy dewastacji tablic żydowskich w Radomsku zatrzymani. Policja zatrzymała trzech młodych mężczyzn, mają po 22 lata. Chuligani w nocy zniszczyli w różnych częściach miasta 13 płyt upamiętniających ludność żydowską, która dawniej żyła w Radomsku. Straty oszacowano na około 10 000 złotych, informuje Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Kilka godzin od zdarzenia w rękach stróżu prawa znalazło się dwóch rówieśników tylko 22 lat. Następnie został zatrzymany ich trzeci kompan, również 22 lat. Zatrzymani tłumaczyli, ich zachowanie było typowym aktem wandalizmu i nie przyświecał im żaden inny cel. Chuliganom grozi teraz do 5 lat więzienia. Jan Paweł II będzie patronem Ełku. Tak zdecydowała Watykańska Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Chciało tego ponad 4000 mieszkańców miasta, którzy podpisali się pod petycją. Papież to wielki człowiek. Dużo jest katolików w naszym mieście. Myślę, że wszyscy będą na pewno zadowoleni. Inicjatorem ustanowienia papieża Polaka patronem Ełku był Michał Tyszkiewicz z Akcji Katolickiej. Nie tylko ja jestem zadowolony, ale także ponad 4000 osób, które podpisało się pod petycją ustanowienia Jana Pawła II patronem miasta. Szczęście, myślę, będzie większe, jeśli już wszyscy usłyszą ten akt. A stanie się to 7 czerwca podczas nabożeństwa na placu Jana Pawła II. O czym informowała Małgorzata Zbrożek. Wielkie odliczanie trwa. Już za 2 tygodnie początek mundialu w Brazylii. W tym czasie kraj odwiedzi nawet 600 tysięcy kibiców z zagranicy. Jak się okazuje, dla samych Brazylijczyków będzie to nie tylko świetna okazja do zarobku, ale także do odpoczynku. O szczegółach reporter Trójki Marcin Pośpiech. Na turystów z otwartymi ramionami już czeka Daniel Goraldo, od 20 lat prowadzący restaurację w modnej dzielnicy Rio de Janeiro Lapa. Jak mówi, obawia się, czy będzie w stanie obsłużyć wszystkich przyjezdnych. Oj, Bardzo trudno jest mi teraz kogokolwiek zatrudnić, chociaż chciałbym. Pracy jest i będzie bardzo dużo. Nie ma tylko chętnych. Na pewno wielu chętnych będzie, by oglądać potyczki najlepszych piłkarskich reprezentacji świata. Jak pokazują badania, 73% brazylijskich firm umożliwi swoim pracownikom oglądanie spotkań. Burmistrz São Paulo ogłosił dzień rozpoczęcia mundialu dniem wolnym od pracy. W Rio de Janeiro dni, w których rozgrywane będą spotkania na stadionie Maracana, będą traktowane jako święto. Inaczej handlowcy. Ci z Belo Horizonte domagali się, by w czasie spotkań móc pracować. Z kolei zatrudnieni w instytucjach publicznych biura będą mogli opuścić 3 godziny przed rozpoczęciem meczu grupowego reprezentacji Brazylii. Jak pokazują badania opinii publicznej, 52% Brazylijczyków uważa, że odpoczynek w trakcie turnieju poprawi ich motywację do pracy. Przeciwnego zdania jest 23% ankietowanych. Z kolei Brazylijska Izba Turystyczna szacuje, że zagraniczni turyści w czasie mundialu zostawią w Brazylii ponad 2,5 miliarda dolarów. To był serwis Trójki. Chmury i niewielki deszcz to prognoza na tę noc. Synoptycy przewidują opady w województwach południowych, na Kujawach, a nad ranem także na Mazowszu i na Podlasiu. Jutro wschód kraju będzie zasnuty chmurami, z których czasami spadnie deszcz. Na pozostałym obszarze możliwe są przejaśnienia na zmianę z deszczem. W Sudetach i na południowych krańcach Opolszczyzny po południu pojawią się także słabe burze. Na termometrach w Rybniku i Kłodzku 14 stopni, w Warszawie i w Policach 18, w Wieliczce 19 stopni, w Kutnie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hello, Jimmy. Hello. I'm from Poland. I'm Peter. Hello, Peter. Peter from Poland? Yeah. Jimmy from England. How you doing? Hello. Good. You need Jimmy Page, założyciel i podpora Led Zeppelin, opowie w liście osobistej o pracy nad odświeżeniem 3 pierwszych klasycznych płyt zespołu. Na naszej antenie dziś od 19:00, a w poniedziałek w Trójce cały dzień z Led Zeppelin. Posłuchamy zarówno muzyki, jak i ludzi za nią odpowiedzialnych. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W najbliższą niedzielę, 1 czerwca, po raz 7, będziemy obchodzili Święto Dziękczynienia. W programie m.in. koncert dzieci oraz znanych artystów, gra rodzinna Jan Paweł II, Święty dookoła świata, a także inauguracja ruchomego teatru XXI wieku. Zapraszamy do Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Patron medialny Polskie Radio. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem Argentyna. Od tanga do pingwina. Dla dzieci i rodziców zagra zespół Machina del Tango, zaśpiewa Magdalena Navarrete i zatańczą Anna Iberscher i Marcelo Almiron. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Niedziela, 8 czerwca, godzina 11. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Kobranocka. Sztuka jest skarpetką kulawego. Połowę pierwszej płyty zrobiliśmy na jednej próbie. Tu było coś, co się udało. To znaczy ta spontaniczność. Również psychiatry, który pisał teksty, mieli naprawdę kilka wielkich przebojów. Historię powstawania debiutanckiej płyty zespołu Kobranocka Sztuka jest skarpetką kulawego opowiedzą Andrzej Kobra-Kraiński, lider grupy, dziennikarz Trójki Marek Niedźwiecki i Grzegorz Brzozowicz, dziennikarz, a w latach 80. kierownik warszawskiego klubu Riviera Remont. Generalnie wymyśliłem sobie to wszystko, co robię w przedszkolu. Wspomina Andrzej Kobra-Kraiński. Wymyśliłem sobie i konsekwentnie się tego trzymam, wierzcie lub nie wierzcie. Pierwsze moje wyobrażenie było takie, że jestem ja na środku sceny, a w trzech pozostałych to są moi wujkowie, od których się muzyki nauczyłem. Dobra, później była podstawówka, w której w pierwszej klasie, czyli w roku 71 poznałem Jacka Bryndala, który później stał się znany jako Szybki Kazik, a jeszcze później jako Atrakcyjny Kazimierz. I z tym panem jesteśmy najlepszymi kumplami z czteroletnią przerwą na okres, na czas właśnie Atrakcyjnego Kazimierza od tego roku, czyli od 43 lat. I z tym też człowiekiem pierwsze zespoły zakładaliśmy. Pierwszy nazywał się Impreza dla Chętnych. Był to zespół dwuosobowy. Założyliśmy go bodajże w szóstej klasie podstawówki. Graliśmy muzykę eksperymentalną. Krótko mówiąc, nie potrafiliśmy na niczym grać, więc wykorzystywaliśmy instrumenty w inny sposób. Następnie, kiedy poszliśmy do ogólniaka, od razu powstał zespół Fragmenty Nietoperza, który przetrwał parę lat i to był trzon Kobranocki, Nowomowy, paru zespołów. Nowomowa to był mój zespół poprzedni przed Kobranocką, taki z takich już bardziej poważnych. W Fragmentach Nietoperza grało dwóch 16-latków, czyli Jacek Bryndal, Kazik oraz niejaki Wysol i ja, rok starszy, 17-letni. Z tego zespołu wymienieni przeze mnie panowie wyrzucili mnie. Mimo że ja byłem założycielem, wyrzucili mnie po to, żeby... Ja założyłem wówczas właśnie Nowomowę dzięki Grzegorzowi Ciechowskiemu, który się mną zaopiekował. Zakumplowaliśmy się mimo różnicy wieku wtedy dość konkretnie. Po czym znudziła mi się ta Nowomowa, to już tam nie będę opowiadał, ale kolejne lata tam ze dwa minęły i postanowiłem zająć się właśnie walką. Powstał zespół Latający Pisuar, który miał na celu nagranie 7-8 piosenek ekstremalnie anty-anty. Na tyle ekstremalnie, że to jedynie mogło zostać wyemitowane w Radiu Wolna Europa, co też podobno miało miejsce. Następnie była Kobranocka, która powstała zupełnie przez przypadek. Po prostu zmieniliśmy nazwę, bo z taką wiedzieliśmy, że za bardzo szans nie mamy, a że nas namawiano do tego, żebyśmy grali, żebyśmy się poważniej za to wzięli. To też dlatego się dzisiaj widzimy. Pozwolta mówi matka, wiele lat potrzeba, syno, razem z ojcem za to mieli, że zrobili mnie 5 minut. Czy tak mocno słodczył, mamo, czy absurdem jest po prostu, czy 5 minut będę spadał, kiedy złożę z tego mostu. Kobranockę zobaczyłem na scenie po raz pierwszy właśnie na festiwalu Poza Kontrolą. Wspomina Grzegorz Brzozowicz. Pierwszym, który organizowałem w roku 1985 w warszawskim klubie Remont, ale to nie było moje pierwsze spotkanie z Andrzejem Kraińskim Kobrą, ponieważ myśmy się bardzo mocno przyjaźnili już jakieś 2-3 lata wcześniej. Ja zacząłem robić koncerty w Remoncie w 1982 roku. Stałe koncerty, to była taka cykliczna impreza w każdy piątek. To były koncerty najpierw pod nazwą Inna Generacja, w kontrze do młodej generacji, której nienawidziłem, tego muzycznego kuriozum, a później to zostało przemianowane na Rock Front i w każdy piątek na dole w klubie Remont organizowaliśmy koncerty z lepszym sukcesem lub mniejszym. Natomiast kiedy festiwal Nowej Fali, bodajże czwarty, po raz ostatni odbył się w Toruniu, to ja, mając bardzo dobre kontakty z Toruniem, mając doskonałe kontakty z klubem Od Nowa, bo im podsyłałem swoich wykonawców zagranicznych na trasy, postanowiłem przejąć ten festiwal, jak gdyby jego kontynuację, bo oni powiedzieli, że tego festiwalu już nie będą robić, i pod zmienioną nazwą, czyli pod nazwą Poza Kontrolą, która się wywodziła od trasy koncertowej zespołu The Clash, wówczas w Wielkiej Brytanii, Out of Control. Pod tą nazwą postanowiłem kontynuować, przejmując jakby numerację, czyli Poza Kontrolą 5, bodajże tak się nazywał ten festiwal. Do czego zmierzam? Z Andrzejem się przyjaźniłem, bowiem często jeździłem do Torunia i strasznie polubiłem toruńską scenę ówczesną. Ja miałem takie dwie sympatie, pracując w remoncie. To znaczy, to był Toruń, a później Trójmiasto. Było to związane z Waldkiem Rudzieckim, który rozwinął klub Od Nowa na początku lat 80. w Toruniu, a później się przeniósł do Gdańska. Ale to, co było charakterystyczne, to było to, że zarówno Toruń, jak i Trójmiasto, zespoły związane z tymi miejscami, grały nową falę. Nie grały tego siermiężnego polskiego punk rocka, który zawładnął w połowie lat 80. polską sceną, o którym się teraz pisze książki, robi zdjęcia i Bóg wie co. Dla mnie to była jakaś totalna zmurszalina. Ja po prostu tego nie cierpiałem, ponieważ w roku 85, niezależnie od tego, jak ważnym i cenionym i był zespół choćby Deserter, to dla mnie muzycznie to było po prostu 5 lat do tyłu i mnie to kompletnie nie interesowało. I na festiwalu Poza Kontrolą chciałem mieć zespoły z szeroko rozumianej nowej fali. Jak najmniej tych czystych polskich punk-rockowych zespołów, które... To była sytuacja podobna jak z hip-hopem, że takie spóźnienie 5-6 lat i wielki wybuch. I wtedy był wielki wybuch punk-rocka w Polsce, kiedy świat już dawno o tym zapomniał. Nowomowa, zespół Andrzeja Kraińskiego z Torunia, był zespołem klasycznym, nowofalowym. Wręcz bym powiedział, taki popowa nowa fala. Coś w stylu The Jam, z tego co pamiętam. Ja dokładnie nie chciałbym teraz tego określać, bo to było 30 lat temu, a nie ma nagrań nowomowy. Więc w pamięci mi to pozostało, że to była taka melodyjna nowa fala i ja strasznie lubiłem ten zespół. To obok Bikini z Torunia to były moje dwa ulubione tamtejsze zespoły i wszystko zmierzało do tego, że ta nowomowa zrobi jakąś tam karierę, albo przynajmniej ja będę im pomagał, tak jak pomagałem równolegle Kultowi. To był chyba drugi zespół, na którym mi naprawdę zależało. Ja nie pamiętam, czy na pierwszej tej punkowej, nowofalowej składance wydanej przez Stone Press tam czasem nie było zespołu Nowa Mowa. Zgraliśmy te zakazane piosenki na pewnej zamkniętej imprezie. Andrzej Kobra-Kraiński. I tam po prostu były znajome nam, życzliwe nam osoby, znajome, które przekonały, żebyśmy po prostu zmienili nazwę. Zmieniliśmy nazwę. Z tą nazwą postanowiliśmy też pojechać w trasę z Die Totenhosen. Wtedy kolegowałem się z panem redaktorem Brzozowiczem, który zaproponował mi współorganizację i właśnie supportowanie Totenhosen, co też uczyniliśmy, ale też myślałem, że to na tym się skończy. Dostaliśmy od nich na zakończenie tam różne suweniry, między innymi płyty. I był też singielek z utworem pod tytułem, nie znam niemieckiego, In Army Der Verlierer. Idzie armia głupców, bodajże to znaczy, ale nieważne. Posłuchaliśmy tego, tekst nikomu nie wolno się z tego śmiać, mieliśmy od dawna pozbawiony muzyki był. Leżał sobie pozbawiony muzyki i to natychmiast nam się złożyło w całość i nie przejmowaliśmy się, że to nie jest nasza piosenka, tylko natychmiast się z nimi skontaktowaliśmy, że po powrocie do domu napisałem list, bo jeszcze pisaliśmy do siebie listy wtedy. Napisaliśmy list, jaka jest sytuacja, czy możemy to wykorzystać. Oczywiście jakoś tak się złożyło, że tam z pół roku po nagraniu tego utworu, jeszcze przed naszą pierwszą płytą, po nagraniu tego utworu Kazik był na ich koncercie w Hamburgu bodajże, puścił im to powiedzieli, że bardziej im się podoba ich wersja. Nie wiem, czy to kurtuazja, czy nie. No ja wolę naszą wersję, nie ukrywam, od ich. No i tak dalej, no. I poszło. Dostaliśmy oficjalne pozwolenie. Zarzucano nam oczywiście do dzisiaj, jeżeli ktoś nie wie, to a zna wersję Die Totenhosen również, to oczywiście posądza nas o plagiat, co nie jest prawdą. Nie, przepraszam, troszeczkę wcześniej był występ tutaj w Rivierze w 85 roku, tak, na Poza Kontrolą. I tutaj właśnie redaktor Wiernik napisał o nas pierwsze ciepłe słowa, później była ta trasa i myślałem, że damy sobie spokój, ale że właśnie coraz więcej pisano, zdecydowanie więcej, właściwie wyłącznie pisano o Kobranocce, o Nowomowie, nic. No to jakoś tak naturalnie przeszło, tamto mi odeszło, to przyszło i też nie spodziewałem się, że prawie 30 lat to potrwa, a nie zamierzam się wycofywać. Żywcem mnie nie wezmą. Kiedy wiedziałem, że robię festiwal Poza Kontrolą, Andrzej zadzwonił do mnie i mówi, że ma taki projekt radosny, zabawowy, w zasadzie krótkoterminowy. To miało być jajo, muzyczne jajo. I oni przyjechali na Poza Kontrolą, oczywiście jako zespół kompletnie anonimowy. I gdyby nie ja, to od razu muszę powiedzieć, to na pewno by nie wystąpili na głównej scenie, bo festiwal odbywał się w remoncie na górze. No ale ponieważ tak się przyjaźniłem z Andrzejem, więc ich wepchnąłem do koncertu gwiazd. I to był triumf. I to było absolutnie, absolutnie zaskoczenie, bo to był taki melodyjny Ramones w wykonaniu tego zespołu, złożonego przecież między innymi z byłego perkusisty Republiki Sławka Ciesielskiego. Pierwszy raz Kazika Bryndala wtedy poznałem, był Kobra, jeszcze ktoś chyba, bo chyba to był kwartet wówczas, już nie pamiętam. I to było tak radosne, to było tak żywiołowe, tak spontaniczne. Tak, to było duże zaskoczenie, bo jeżeli pierwszy raz się występuje, to po prostu i publiczność natychmiast to podchwytuje, no to rzeczywiście było fantastyczne. Słyszysz, żadnym pozorem nie zabroni mi awantur. Zaserce to moja pani, okryta mnie swoją twarz. Ja tu przecież mój kaptanik, mój kaptanik bezpieczeństwa. Mój kaptanik bezpieczeństwa. Mój kaptanik bezpieczeństwa. Mój kaptanik bezpieczeństwa. Zaczęło się od tego, że dostałem bilet do wojska, niespecjalnie miałem ochotę iść, więc za namową tu znowu Grzegorz Ciechowski się pojawia, bo gdyby nie on, to tego zespołu też by nie było. Poznał mnie z ordynatem Michorowskim, tak szerzej znany został ten człowiek, czyli z Markiem Michorzewskim, który był psychiatrą, który się mną opiekował ze 2 lata wcześniej Grzegorzem, całym mnóstwem toruńskich muzyków punkowo podobnych, powiedzmy. Tematyka to nas jedna wtedy interesowała, walka na maksa, a że akurat mnie się przydarzyło się to wojsko, więc List z poligonu był pierwszą piosenką, której tekst zobaczyłem, który został mi darowany przez właśnie ordynata, z którym ja jako już pacjent oddziału zamkniętego szpitala psychiatrycznego w Toruniu poznałem się lepiej z panem doktorem na dyżurze nocnym i tam postanowiliśmy założyć zespół. I założenie było jasne, że dowalamy do bólu, ile wlezie. Najpierw był latający pisuar, czyli cenzura nas nie interesowała wtedy. No a skoro postanowiliśmy zmienić nazwę, doszło do pierwszych nagrań, doszło do nagrania płyty, to też ideologia nadal się nie zmieniała, no ale trzeba było to jakoś kamuflować. To był styczeń 86 rok. W radiu w Bydgoszczy nagraliśmy 8 piosenek. W składzie był perkusista z Republiki, Sławek Ciesielski, ja jako ciekawostkę, o której nigdy nie mówiłem. Nie wiem dlaczego w ogóle o tym człowieku tak niewiele mówiłem, a wiele jemu zawdzięczam. Mam na myśli Grzegorza Ciechowskiego, który również uczestniczył w pierwszej sesji. Grał na klawiszach, o czym naprawdę nigdzie nie jest napisane, ale ani mówione. Wówczas jako szczur, tak. Było tak, że po trasie z Totenhausen dostaliśmy od nich pewien specyfik. Ja miałem mnóstwo pomysłów i w związku z zażyciem tego specyfiku połowę pierwszej płyty zrobiliśmy na jednej próbie. Chyba nawet więcej. No, pamiętam, że po prostu tak jak zwykle robi się jedną piosenkę na jednej próbie, zrobi się tam, aranżuje, gra, dopieszcza i tak dalej. To my polecieliśmy po całości, bo chyba z 8, jeżeli nie 9 na jednej zrobiliśmy. Także byliśmy natychmiast gotowi do nagrań. Może niekoniecznie całej płyty, ale już nagrania można było robić i więc zamówiliśmy sobie studio w Bydgoszczy. Pamiętam, że jeszcze klub za nas wtedy płacił, klub Od Nowa, słynny, toruński. Przemieszczaliśmy się oczywiście koleją żelazną między miastami. Grzegorz zaproponował nam swoją limuzynę, gdyż wtedy już był gwiazdą, a limuzyną był mały Fiat. Jeszcze wtedy, mimo to, że to już 86 rok, czyli oni już byli na konkretnym topie. Pojechaliśmy tym maluchem w 5, dlatego że nas było 4, on chyba 5, a i tych 3 z tyłu, nie wiem jak to wykonaliśmy, 3 z tyłu siedzących w maluchu trzymało jeszcze jego świeżo zakupiony klawisz, nieprawdopodobnie nowoczesny jak na tamte czasy. I Grzegorz, krótko mówiąc, miał robić za kierowcę oraz za osobę pożyczającą instrument. No a oczywiście zagrał w każdym utworze, no. Przy czym prosił, żeby tego oficjalnie. I rzeczywiście teraz uświadomiłeś mi, że on prosił, żeby go nazwać ksywką Szczur, której zresztą nienawidził, bo dostał taką ksywkę ze względu na swoją fizjonomię. Też nas mocno zaskoczył, kiedy właśnie poprosił o nadanie jemu takiej ksywki. Piszę do ciebie list z poligonu. Jeśli są mali, Ja wiem, że Grzesiek Ciechowski pomagał Kobranocce na początku. Grzegorz Brzozowicz. Kobra był bardzo nim zafascynowany. To znaczy, on był takim młodszym bratem. W zasadzie nigdy, na pewno nigdy nie krytykował Republiki, choć Republika, kiedy stała się zespołem numer jeden w Polsce, była absolutnie opluwana i słynny koncert w Jarocinie, kiedy rzucano w nich pomidorami i wszystkim, co popadło, to Kobra jako przedstawiciel tej nowej, zbuntowanej generacji mógłby potępić Grześka. Ale myślę, że on za dużo mu zawdzięczał, dlatego że Grzesiek po pierwsze dbał o scenę w Toruniu. Ja sam pamiętam, kiedy się po raz pierwszy w 81 roku pojawiłem w Toruniu z belgradzkim zespołem Charlo Acrobata, to wówczas Grzesiek był konferansjerem. On zapowiadał ten występ. Czyli on był mocno związany z klubem Od Nowa i mocno wspierał tamtejsze zespoły. I z tego, co pamiętam, on się przyczynił do właśnie pierwszych nagrań Kobranocki i na pewno Andrzej konsultował teksty Kobranocki z Ciechowskim, więc ten związek był bardzo mocny, szczególnie, że Kobranocka grała kombinat na koncertach. Kiedy ma się 18 lat, Andrzej Kobra-Kraiński. Powiedzmy, kolega jest tam 7 lat starszych, to w takim wieku to jest przepaść. Dzisiaj to jest nic, wiesz, ja mam 50 lat i kolega, który jest o tyle lat dzisiaj starszy, to jest rówieśnikiem, prawda? A wtedy to była przepaść. Nie wiem, dzisiaj prawdopodobnie nie dowiem się, dlaczego, czym zasłużyłem sobie, że jako również w cudzysłowie szczeniak, tam 17-18-letni, zaskarbiłem sobie to, że fakt, że mogłem bywać na salonach, powiedzmy, górnolotnie u Grzegorza. Z tego, co pamiętam, to po tym wyrzuceniu przez mnie, przez kolegów z zespołu, on we mnie, z tego, co mówił, uwierzył. No, chyba się nie mylił. Myślę, że ta Kobranocka była trochę takim... Marek Niedźwiecki. Znaczy, oni z Torunia, prawda? Więc to tak automatycznie ta Republika gdzieś w tle i te pierwsze nagrania chyba takie trochę były. Trochę pachniały Republiką, ale też miały swój wyraźny charakter. Ja myślę, że Kobra, który jest bardzo wyrazistym frontmanem i który mocno nadaje ton, jaki jest koncert, to on jest w tym, ten pierwszy, na którego się patrzy, którego się słucha, spowodował, że oni zaistnieli, no tak jak mówię, w tych latach 80. mocno. No nie była to Republika oczywiście, ale był to drugi zespół z Torunia, no. Kombinat pulsuje w niebie. Przeżyję. Nic nie wiem o sobie, mam tętno. Nie wyrwę się, nie wyrwę się. To tylko wiem, później było nagrywanie płyty, a na pierwszej naszej płycie było 14 piosenek, z których 11 cenzura zatrzymała. W oryginale piosenka nazywała się List z poligonu, a później na pierwszej płycie, czyli w każdym następnym nagraniu, już to był List z pola boju. I to właśnie ze względu na cenzurę zostało zmienione, ale zanim ona zdążyła zareagować, wolałem to z góry zmienić, bo stwierdziliśmy, że najwyżej i tak do dzisiaj śpiewam List z pola boju, z poligonu, przepraszam, z poligonu. Także no, trzeba było robić takie zabiegi, pamiętasz te czasy dokładnie przecież. Wtedy rozmawiała Kasia Przygoda, nasza pierwsza menadżerka, ona wszelkie sprawy z cenzurą załatwiała. Dochodziło tam do nieprawdopodobnych bezsensów, że tam czepiano się nie tych słów, które powinny boleć tych panów. Mogę podać przykład, który podaję również od lat, czyli piosenka, która miała być na pierwszej płycie, ale w związku z tymi zawirowaniami, z cenzorami przełożyliśmy ją na singla, a na płytę daliśmy coś, co miało być na singlu, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Tak czy siak była piosenka pod tytułem I chociaż was ulewam, to jednak dla was śpiewam. Taki był refren, który był 1000 razy powtarzany, ale do tego cenzor się nie przyczepił, chociaż wiadomo, kto był adresatem, kogo olewaliśmy, a natomiast przyczepił się do wersu olewam was, wersu, który był w zwrotce, który było to tak: olewam was, że aż pryska. No i ten pan powiedział, że nie może być słowa pryska. Może być olewam was, ale nie, że aż pryska. Więc zmieniłem pryska na błyska, co nie ma sensu. Jak to Wojciech Mann kiedyś zauważył, że jeżeli już się coś olewa, to bardziej pryska niż błyska. Panu cenzorowi to wystarczyło. Po pół roku zmieniłem jeden wers, dośpiewałem zamiast pryska, błyska i już wszystko było okej. Jest kilka tekstów, które lubię. Rzeczywiście tych pierwszych. Ja lubię tą pierwszą płytę. Ja lubię te pierwsze single, bo tam, nie wiem, chyba jeden czy dwa były. Te pierwsze utwory. Natomiast nie lubię późniejszych nagrań. Tu było coś, co się udało. To znaczy ta spontaniczność również psychiatry, który pisał teksty, który później wydaje mi się, że się zakręcił. Te teksty stały się już takie hermetyczne albo takie na siłę jakieś takie dziwaczne. Natomiast tu przekręć się na drugą stronę, czy tam na lewą stronę, zabronione jest tam i tak dalej. To było kapitalne. To były kapitalne wersy, które wpadały w ucho i natychmiast to podchwyciła publiczność. To był strzał w dziesiątkę. Szkoda, że na tym się dalej to nie poszło. I już tak oceniając Kobranockę z dzisiejszej perspektywy, to mam wrażenie, że dopóki to było rzeczywiście jajo, dopóki oni sami nie uwierzyli, że to będzie ich pomysł na całe życie, które trwa już 30 lat, to przestało być dla mnie ciekawe. Bo to już jest to powtarzanie, ale to już jest nie to, że ocenianie Kobry czy Kobranowski, generalnie jest problem z muzyką rockową. Jakieś najfajniejsze wspomnienie jest zespołów, które trwają 5-6 lat, rozpadają się i wtedy jest wielki kult, legenda i tak dalej. Natomiast każdy zespół, który trwa strasznie długo, w pewnym momencie staje się własną karykaturą. A ta spontaniczność i to, że właśnie ten pomysł, który miał być jednorazowy, bo to miał być jednorazowy koncert na Poza Kontrolą, a jak widać przerodziło się w sposób na życie. Zaowocował później trasą z niemieckim zespołem Totenhausen i tu może ma krótka dygresja. Ja jako wówczas już szef klubu Remont, klubu, który działał tak jak wszystkie kluby studenckie w Polsce, pod patronatem Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich, co oczywiście dzisiaj jest wypominane i czasami słyszę o dziwo z ust znanych muzyków, że ja między innymi byłem działaczem komunistycznym. No trudno, niech tak mówią, ale dzięki temu patronatowi, jeszcze muszę od razu zaznaczyć, nikt w klubie nie był członkiem tego Zrzeszenia Studentów Polskich. Myśmy działali przez te 3 lata absolutnie na wariackich papierach, ponieważ nikt nie pomyślał, że kierownik klubu, który został wybrany, nie jest członkiem tej organizacji. Myśmy robili te festiwale Poza Kontrolą, ich było 4, ale wcześniej, dzięki właśnie patronatowi tej organizacji, mogłem sprowadzać do Polski bardzo znane zespoły zagraniczne. Wynikało to z tego, że dzięki papierom można było kupować za złotówki tanie lotnicze bilety, można było w hotelach umieszczać zagraniczne osoby, które gdyby chciały same wykupić ten sam pokój w hotelu, płaciłyby wielokrotnie więcej. Te zespoły były zainteresowane Polską po stanie wojennym, więc przyjeżdżały w zasadzie bez honorariów. I to były takie nazwiska, czy takie nazwy zespołów jak DOA, to była Nico, to był Skeleton Crew, to był Youth Brigade. No, zespoły z całego świata. Ameryka, Kanada, Europa, Jugosławia, to już moje jakieś związki. I między innymi przyjechał zespół niemiecki Totenhausen, który był wówczas u szczytu naprawdę popularności. To był taki właśnie bardzo podobny zespół do Kobranocki, bo to był właśnie taki melodyjny romans z niemieckimi tekstami. No i zespoły wyjechały na wspólną trasę po Polsce. Ja już nie pamiętam, ile było koncertów, ale wiem, że to zaowocowało tym, że Kobranocka jeden ze swoich największych hitów zawdzięcza zespołowi Totenhausen, bo zrobili tak jak później ich troje cover piosenki Totenhausen. Koszmarna zawierucha, wieje dziwoczka zajęcze. Lubisz jak ci kucha, jakie masz ciekawe wnętrze. Myśmy młodzi, mamy trądzik, nam jest dziecięć, wolą błądzić. Dla każdego, kto ma pokry, świat jest piękny i okrągły. Właśnie przez muzykę zamieniamy krzywe lustro. Muzyka narkotykiem, sprawdź, czy jesteś głupo pusto. Póki to nie zabronione, wychyl się na lewą stronę. Póki to nie zabronione, wychyl się na lewą stronę. Padło na Wawrzyszew, dlatego że Ciechowski no, mówił same ciepłe słowa, bo pierwsze dwie płyty nagrali właśnie na Wawrzyszewie i my też tylko Wawrzyszew, w ogóle nic innego nas nie interesowało. I dlatego tak padło, a że pierwszą płytę to też jest bardzo długa opowieść, bo to wtedy w 87 czy 8, w 7 była nagrywana, w 88 roku kilka płyt jednocześnie wydało, ale nagrywaliśmy singla dla Ton Pressu, świętej pamięci, powiedzmy świętej, a to było studio, zdaje się, Ton Pressu po prostu, Wawrzyszew. Także to się jakoś wszystko połączyło. Realizator dźwięku Włodek Kowalczyk był osobą jak najbardziej przypadkową, ale spisał się, sam powiedział, że on rocka to tak niekoniecznie poważa, ale spisał się, no zrobił kawał dobrej, jak tam napisaliśmy na pierwszej płycie, nie, nikomu niepotrzebnej roboty. No, nagrywanie to może nie taka długa opowieść, bo wtedy to 10 dni nam wystarczyło na nagranie płyty. Później im dalej w las, to tym im co kolejna płyta, to dłuższe nagrywanie, ale ja mam na myśli samo wydanie, że płyta była nagrana dla klubu płytowego Razem, który, jak pamiętasz, wydawał 5000, trzeba było członkiem być tego klubu, zapisać się tam, nie pamiętam, uiścić pewnie jakąś opłatę i czekać na wydanie płyt. I tylko tenże klub płytowy Razem wydawał właśnie tego typu kapele, czyli takie, których oficjalne firmy nie chciały wydawać. I charakteryzowało się to tym, że były nakłady 5000 wszystkich płyt. No to nie był zbyt wielki nakład. W związku z tym klub płytowy Razem sprzedał licencję Vifonowi, też ówczesnej, prężnej bardzo firmie państwowej. Vifon wydał to bez tytułu. Pierwsza płyta nazywała się Sztuka jest skarpetką kulawego i klub płytowy Razem wydał to w takiej charakterystycznej czarno-białej okładce ze zdjęciem na froncie. Natomiast, tak jak powiedziałem, sprzedali licencję Vifonowi oraz Poltonowi na kasetę z kolei. Vifon wydał płytę w zupełnie innej okładce, bez tytułu, po prostu Kobranocka. I ta okładka jest prawdopodobnie najbardziej znana, najbardziej się kojarzy. Czyli taka okrągła, jest tam człowiek na kobrze, gra tam różne rzeczy. Kain Maj to projektował. I jeszcze zupełnie inna okładka, również przez Kaina Maja zrobiona, była na kasecie, gdzie z kolei nie było jednej piosenki i nikomu nie wolno się z tego śmiać, dlatego że Polton bał się jakiegoś konfliktu z firmą macierzystą Lithotenhausen. Mimo naszych zapewnień, mimo kwita, który mieliśmy, który przygoda im przedstawiała, no jakoś nie wydali. Także na dzień dobry wydały tę płytę 3 firmy. Ta grupa ludzi, która działała w mediach wówczas wokół Nowej Fali, na początku to była rozgłośnia harcerska. Myśmy tam wszyscy byli, robili audycje, prezentując nagrania zachodnie, które normalnie bardzo rzadko trafiały na antenę Radia Państwowego. Ja wtedy, w połowie lat 80. miałem audycję w Trójce, nazywała się Rok po Polsku i dzięki temu udawało mi się puszczać niektóre utwory, nazwijmy to, z grupy tych naszych pupili, ale taka sytuacja była, że mniej więcej co trzecią audycję zdejmowała mi cenzura. Przykładem na to było Szare Koszmary zespołu Tilt, gdzie tylko kiedy się pojawiła piosenka Szare Miasto, Szare coś tam, to już był powód, żeby zdjąć całą audycję, więc ja przemycałem, ale wtedy siła była zdecydowanie w radiostacji i tam zaczęła się jakby ta moda na to zainteresowanie Nową Falą, więc tam trafiły te pierwsze nagrania. Ja byłem absolutnie zachwycony, bo dzięki temu jakby wróciła ta cała fala do Trójki i dzięki osobom tu pracującym, szczególnie Markowi Niedźwieckiemu, który wylansował wcześniej Republikę, to był nasz zespół, wywodził się jakby z tej grupy, ale później i Kult, i T-Love, i właśnie Kobranockę, bo Kobranocka zaistniała w Trójce jako jeden ze sztandarowych zespołów. No i jak dobrze pamiętasz, w ogóle zaczął się Brum, zaczęła się krajowa scena koncertowa, w której jednym z głównych elementów była Kobranocka. Pierwszy to był jednak Nikomu nie wolno się z tego śmiać. Na tasiemce przyniesiony, bez opisania, i wtedy nawet nie wiedziałem, że to nie jest ich piosenka. Ja nie jestem pewien, czy nawet to się nie ukazało na płycie tej pierwszej kolekcji podpisane jako zespół, a nie zespół stamtąd. Czyli to musiał być listopad 86 roku. Robiło wtedy wrażenie, co zresztą zaraz potem się odbiło na liście, bo najwyższa pozycja, czwarta, co dla debiutanckiego zespołu nie jest złą pozycją. I tak jak patrzę, w dorobku mają 15 utworów, niby 30 lat, ale tak naprawdę te wszystkie najważniejsze to były w latach 80. i trochę w 90. też, ale mają niezły dorobek, bo te 15 utworów, właściwie większość docierała do pierwszej dziesiątki. Czasami jakiś cover, czyli kombinat, czy mówię ci, że, ale też sporo swoich rzeczy. No i ten utwór, który nie wiem, czy oni jeszcze lubią, Kocham Cię jak Irlandię, 4 razy na pierwszym miejscu na liście. To moja wina, że ojciec piła, matka była dziwką. Nie będę sobie nakłuwał, żył, jestem już zdaniem przeciwko. Co ze mnie ojciec opadał z sił, matka też dawno w grobie. Nie mieli przecież dla kogo żyć, wszystkich rzeczy nie robią. To moja wina, że ojciec pił, a matka była dziwką. Nie będę sobie nakłuwał, żył, jestem już zdaniem przeciwko. Co ze mnie ojciec opadał z sił, matka też dawno w grobie. Nie mieli przecież dla kogo żyć, wszystkich rzeczy nie robią. To moja wina, że ojciec pił. To moja wina, że ojciec pił. To moja wina, że ojciec pił. To moja wina, że ojciec pił. To moja wina, że ojciec pił, a matka była dziwką. Nie będę sobie nakłuwał, żył, jestem już zdaniem przeciwko. Co ze mnie ojciec walał z sił, matka też dawno w grobie. Nie mieli przecież dla kogo żyć, wszystkich rzeczy nie robią. To moja wina, że ojciec piła, matka była dziwką. Nie będę sobie nakłuwał, żył, jestem już zdaniem przeciwko. Co ze mnie ojciec walał z sił, matka też dawno w grobie. Nie mieli przecież dla kogo żyć, już wszystkich rzeczy nie robią. To moja wina, że ojciec pił. To moja wina, że ojciec pił. To moja wina, że ojciec pił. To moja wina, że ojciec pił. Manam odmówił zagrania koncertu Andrzej Kobra-Kraiński. Zdaje się, na jakiejś imprezie radzieckiej. Pewnie wiesz lepiej, jak to było. To był jakiś zlot młodzieży. Pamiętam, że w Kongresowej mieli grać, odmówili, dlatego, że właśnie młodzież radziecka tam miała być, czy coś takiego. Później się Marek w mediach tłumaczył, tak czy siak, jakaś tam ich piosenka była na liście Trójki i w związku z zakazem emitowania Marek wymyślił, że leciały werbelki, że był puszczany tylko werbel wycięty z jakichś tam, to tylko tango. Były 3 piosenki Manamu na liście i telefon, że Manam, dziękujemy. No to Wiktor Legowicz był wtedy dyrektorem i on mi to zakomunikował. Ja powiedziałem: Wiktora, co ja mam zrobić, kiedy mam te 3 piosenki na liście? On mówi: coś wymyślisz. I najprostszym zabiegiem było wycięcie, wtedy jeszcze na taśmach te utwory były, wycięcie tych werbli i granie tego zamiast piosenek. analogicznie, kiedy my dostaliśmy zakaz, o czym się dowiedziałem, podobno ktoś wyższy rangą z Wojska Ludowego Polskiego zadzwonił tutaj. Tak mi wtedy przekazano. Tak czy siak pewnego dnia, kiedy Ela, czemu się nie wcielę, już była na... Czekałem, na którym tego dnia będzie miejscu. Usłyszałem te same, dokładnie te same werble. Jest to tylko tango Manamu, co oznaczało, że również tej piosenki nie wolno jest grać. Ja tego nie pamiętam, szczerze mówiąc. Marek Niedźwiecki. Mówisz o Ela, czemu się nie wcielasz. To był wrzesień 87 roku. Wydawało się, że wszystko już wtedy było można. To jednak było już 5 lat od początku listy i 5 lat od ogłoszenia stanu wojennego. No ale jeszcze 2 lata przed 4 czerwca 89 roku. Nie pamiętam tego. Za dużo jest rzeczy, które było wtedy na głowie i pamięć jest taka, że wybiórczo jakoś to traktuje. Ja też nie pamiętam, to jest znowu ta pamięć, jak długo to trwało. To mogło trwać tydzień, 2, 3, 4, ale na pewno nie więcej. Tu na liście nie pamiętam, bo ona weszła na 37, potem 27, 16, 8. Nie wygląda mi, że ona była zatrzymana. Być może to było tak, że pojawiały się te stuki na przykład. A z pierwszej płyty to jeszcze było 7-8 piosenek przez trójkę granych. Jeszcze był nawet kombinat, który jest punkowym numerem prawie, że był też tam na jakimś 8 czy 7 doszedł wtedy. Mnóstwo piosenek z tej płyty było. Historię powstawania debiutanckiej płyty zespołu Kobra Nocka wspominali Andrzej Kobra-Kraiński, Marek Niedźwiecki i Grzegorz Brzozowicz. Audycję przygotował Tomasz Żonda, współpraca Aleksandra Budka. Przypomina mi mundur, co z tego, że inny, Ela, czemu się nie wcielasz, w moich oczu nas nie widzę, przypomina mi.